Jemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 13 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób utopiło się wczoraj nad wodą. Powtarzane są apele o rozsądek i bycie ostrożnym. Sąd w Warszawie wyda za pół godziny wyrok w procesie o organizację lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Na ławie oskarżonych zasiadają byli urzędnicy kancelarii premiera. Ceny ropy na światowych rynkach niespodziewanie poszły w górę. To po incydencie z tankowcami w Zatoce Omańskiej. Kolejny dzień z upałami, kolejne smutne statystyki i apele o rozsądek nad wodą. Wczoraj w Polsce utopiło się 6 osób, a od początku kwietnia już 97. Takie informacje podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też apele o to, aby kąpać się tylko w obecności ratownika i pilnować dzieci. Szczególnie powinniśmy pamiętać też, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Z kolei pływając w łódkach, kajakach czy na rowerach wodnych, pamiętajmy o założeniu kapoku. Za pół godziny mamy poznać wyrok w procesie Tomasza Arabskiego i innych urzędników w sprawie organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura chce dla nich kary więzienia w zawieszeniu, z kolei część oskarżycieli domaga się 3 lat więzienia. Te sprawy przypomni Jolanta Turkowska. Po trwającym ponad 3 lata procesie prokuratura nie ma wątpliwości, że samolot nie powinien tego dnia lądować na lotnisku Siewiernej, a ono w ogóle nie powinno nosić miana lotniska. Wina, jak mówił przed sądem prokurator Przemysław Ścibisz, leży po stronie oskarżonych, w szczególności Tomasza Arabskiego. Wypaczył postanowienia instrukcji HET, której postanowienia zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa lotów statkami powietrznymi na pokładzie z najważniejszymi osobami w państwie. Dlatego prokuratura chce dla Tomasza Arabskiego 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz kary grzywny. 3 lat bezwzględnego więzienia dla byłego szefa kancelarii premiera chce natomiast adwokat Stefan Hambura. Obrońca Tomasza Arabskiego, mecenas Andrzej Bednarczyk, wniósł o uniewinnienie swojego klienta, bo jak mówił, według instrukcji HET rola koordynatora jest żadna. Zachowanie mojego klienta, czynności absolutnie nie miały wpływu na późniejszą organizację, nie miał wpływu na jakikolwiek sferę bezpieczeństwa lotu. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zatonął jeden z tankowców po incydencie w Zatoce Omańskiej. Na wieść o tym wydarzeniu cena ropy na światowych rynkach podskoczyła o około 2 dolary. Nie jest pewne, co dokładnie się stało. Z wcześniejszych relacji wynikało, że 2 statki są uszkodzone. Według niepotwierdzonych informacji na pokładzie jednego z nich doszło do 3 eksplozji. O tym, co stało się na Oceanie Indyjskim, informuje Anna Dudzińska. Załogi obu statków ewakuowano, a pozostałe znajdujące się w pobliżu tankowce zmieniły trasy. O tym, że doszło do incydentów, poinformował także rzecznik amerykańskiej marynarki wojennej, której baza znajduje się w Bahrajnie. Jeden z zaatakowanych statków miał płynąć do Tajwanu, drugi pływający pod panamską banderą do Singapuru. Brytyjska organizacja zajmująca się zabezpieczaniem transportu morskiego informuje, że pływając w regionie Zatoki Perskiej należy zachować szczególną ostrożność. Przez Zatokę Omańską, Cieśninę Ormus i Zatokę Perską przepływa prawie 30% światowego transportu ropy naftowej. 12 maja na emirackich wodach terytorialnych w Zatoce Omańskiej zostały zaatakowane 4 tankowce. Winą za poprzednie ataki Stany Zjednoczone obarczyły Iran. Teheran jednak temu zaprzeczył. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Laureatów Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia poznamy już wieczorem. Wyróżnienie trafi do firm, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach. 2 z nich to przełomowe rozwiązania dla firm wspierających innowacyjne rozwiązania lub będących startupami. Filantrop Polski dla firm i przedsiębiorców zaangażowanych w działalność charytatywną, społeczną czy ekologiczną. O pozostałych mówi Arkadiusz Ekiert z redakcji gospodarczej. Skarb Narodowy. Chcielibyśmy mieć takie firmy, które są Skarbem Narodowym. Ambasador biznesu. Podobna kategoria, czyli firma, która pokazuje nas w świecie. A dobry zarząd to jest kategoria, w której chcielibyśmy nagrodzić firmę, która radzi sobie z obecnymi problemami. Nagrody gospodarcze trafią do laureatów po raz 3. Organizatorem wydarzenia jest Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Urząd Miasta Gdańska otrzymałby odszkodowania za utracone działki. W uzasadnieniu do ustawy napisano: Westerplatte nie zostało zagospodarowane w sposób adekwatny do swojej ogólnonarodowej rangi oraz międzynarodowego znaczenia, a brak jednego zarządcy terenu, problemy komunikacyjne, brak koncepcji na narrację historyczną na terenie Westerplatte pogarszały stan reliktów i infrastruktury. Pomysł nie spodobał się posłom Platformy, wywołał oburzenie władz Gdańska. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła, że jest to kolejna próba przejęcia Westerplatte dla celów politycznych. To próba zagrabienia Westerplatte, komentowała posłanka Agnieszka Pomaska. Przedwczoraj doszło do spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Premier przyjął zaproszenie Gdańska do współorganizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. A dziś pytanie, czy Westerplatte powinno znaleźć się państwa zdaniem pod opieką państwa? 7 trójek na początku 22. No i jak zwykle nasze adresy mailowe. Moim gościem jest pan dr Janusz Marszalec, Muzeum Gdańska, pełnomocnik dyrektora Muzeum Gdańska do spraw Westerplatte. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Poseł Kazimierz Smoliński, poseł wnioskodawca specjalnej ustawy o Muzeum Westerplatte, podczas majowej konferencji przedstawiał zdjęcia z Westerplatte. Na zdjęciach nieco zaniedbane, oszpecone różnymi malunkami fortyfikacje. Wnioskodawcy uważają, że nie przystoi, by to miejsce tak wyglądało. Myśli pan, że mają rację? Oczywiście Westerplatte powinno wyglądać świetnie, powinno być czyste. Jest czyste, dlatego że to, co pokazała telewizja publiczna, to muszę powiedzieć, to była taka manipulacja, dlatego że Westerplatte tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. To jest miejsce zadbane, miejsce ogromne, na obszar 25 hektarów, natomiast pokazano dwa punkciki, które zostały rzeczywiście zanieczyszczone. Przyznam, panie doktorze, że nie widziałem tej relacji w telewizji, ale to nie jest tajemnica zdjęcia z miejsca, można zobaczyć chociażby w internecie, prawda? Tak, naturalnie one są powtarzane po wielokroć, ale to są ciągle te same zdjęcia, więc dwa punkty rzeczywiście zostały nieodpowiednio, czy w ogóle nie zostały oczyszczone. To jest na 25 hektarach znaleziono dwa punkty o przestrzeni 2 metrów kwadratowych. Jest nam strasznie przykro z tego powodu, że służby tego nie dopilnowały, natomiast zostało to oczywiście oczyszczone. Natomiast generalizowanie i mówienie, że całość tak wygląda, jest to nieprawda. Zanieczyszczone, jest to absolutnie nieprawda. No, zadzwonił pewnie dzisiaj również i słuchacze, którzy by pewnie niegdyś, czy całkiem niedawno odwiedzili to miejsce i pewnie przedstawią swoje wrażenia, swoje relacje. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca władzom Gdańska, jak pan wie, że przez lata na Westerplatte nie robiono nic, że miejsce popada w ruinę, że nie było wreszcie pomysłu na to, jak to miejsce eksponować. Myśli pan, że to jest tylko atak polityczny, który nie ma podstaw w faktach? No jest to oczywiście budowanie takiej atmosfery grozy, obrazu zniszczeń, które miały rzekomo na Westerplatte wystąpić. Te zniszczenia są rzeczywiście, dlatego że po 1945 i 1946 roku jest ruina Nowych Koszar, która również przez polityków jest pokazywana jako obraz zaniedbań, tylko że to jest dosyć groteskowe pokazywanie Nowych Koszar, a więc tego centrum dowodzenia Westerplatte, tego miejsca, które rzeczywiście jest trwałą ruiną, jako przykładu tego, że na Westerplatte się nic nie dzieje. Chciałem powiedzieć, że to jest miejsce zaopiekowane. Mówiłem przed chwilą o tym, że jest sprzątane i wielkie środki finansowe są na to przeznaczane. W ciągu tylko jednego roku ubiegłego na samo sprzątanie wydano 300 tysięcy złotych. To nie jest mała kwota i ona obciąża oczywiście gminę miejską Gdańsk. I ludzie się naprawdę starają utrzymać ten miejsce skoro w czystości. Panie redaktorze, oczywiście już odpowiadam na pytanie odnośnie tego, jak powinno wyglądać Westerplatte. Oczywiście Westerplatte powinno wyglądać inaczej, w sensie takim, że powinno być to wielkie plenerowe muzeum. I rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia tego muzeum już w 2017 roku. Zdiagnozowaliśmy problemy, które rzeczywiście są ważne, o których zresztą mówił poseł Smoliński, a więc rozproszenie gruntowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I od 2017 roku Muzeum Gdańska oraz miasto Gdańsk przygotowują się do wielkiej inwestycji. No ale przedstawiając, zmienić Westerplatte. Tyle, że przedstawiając zmienić Westerplatte i te prace postępują zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa. Ja rozumiem. Niektórym się może wydawać, że to jest za wolno, ale no właśnie, trwają. Bo przedstawiając te argumenty, de facto sam pan zobrazował taki stan niezbyt ciekawy, pewnego bałaganu organizacyjnego, bałaganu komunikacyjnego, czy wreszcie bałaganu związanego z działkami. Problem w tym, moim zdaniem, panie doktorze, że my wszyscy wszystko zawsze postrzegamy poprzez pryzmat wielkiej polityki. Przecież to jest chyba normalna sytuacja, że nie wszystko udźwigną finansowo na przykład władze lokalne. Pan wspomniał o kwocie przeznaczanej na sprzątanie miejsca w granicach 300 tysięcy złotych rocznie. No, być może to jest po prostu za mało, a być może pomysły szersze przekraczają możliwości miasta. Jeśli jest pomysł na przykład na ogarnięcie infrastruktury tego miejsca, zabytkowych fortyfikacji, to dlaczego nie może tego robić państwo? Ba, ja uważam nawet, że państwo powinno finansować takie wydatki. Zgadzam się z panem redaktorem i myślę, że jest świetną formułą byłaby jakaś forma współprowadzenia. Na przykład, jeżeli państwo uważa, że nasze przygotowania idą za wolno i ma wolne środki, to oczywiście jest możliwość współpracy, rozmawiania. Natomiast my zostajemy zaskoczeni jakimiś pomysłami tworzenia państwowej jednostki, tak de facto na ruinach naszej instytucji. Nie wiem, czy pan redaktor wie i czy słuchacze wiedzą, że od 45 lat funkcjonuje na Westerplatte Muzeum Gdańska. Posiada jedyny obiekt architektury militarnej wykorzystywany na cele muzealne. I teraz taka sytuacja jest, że nie można przekreślać naszego dorobku, likwidować naszej kolekcji i zabierać tego, bo państwo ma większe możliwości. Są różne formuły współprowadzenia, są różne formuły rozmowy, wymienia się opiniami. Natomiast tutaj państwo nas absolutnie zaskakuje swoimi pomysłami, bo bardzo się śpieszy, żeby przyjąć na przykład Donalda Trumpa albo organizować uroczystości pod pomnikiem obrońców Wybrzeża. Taka organizacja uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, to tym razem pewnie pan się zgodzi ze mną, no jest rzeczywiście sporym wydarzeniem i ważną sprawą dla całej Polski. Ale co do zasady, jest coś złego w tym, że w przypadku bardzo ważnych miejsc to państwo, w tym wypadku prawdopodobnie będzie to Ministerstwo Kultury, za takie miejsca odpowiada. Przy czym ja się zgadzam z panem, że kiedy słuchałem o tym dorobku, o tej pracy, która już tam została przez lata włożona, no pewne rzeczy po prostu należy uszanować, to jest jasne. Mam nadzieję, że taka wola po drugiej stronie również będzie i taka refleksja. Mam nadzieję, zobaczymy. Na razie mamy tylko takie groźne pomrukiwania, że zapuściliście Westerplatte, nic nie zrobiliście i w dodatku władze Gdańska są jeszcze władzami niemieckimi, które nie dbają o polski honor i o polskich obrońców. A kto tak powiedział? Bo rozumiem, że to jest skrót myślowy, bo kto tak dokładnie powiedział, że to władze niemieckie? Mówią to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale kto konkretnie? Miejscy politycy, pan Kacper Płażyński, tudzież radni związani z Prawem i Sprawiedliwością i to są bardzo zatykające epitety. Tak, że jest tutaj rodzaj pewnego kultu wolnego miasta Gdańska. Ale to jest oczywiście sprawa, która się łączy, natomiast jeżeli chodzi o potrzebę zmian, wszyscy się co do tego zgadzamy. Tak, bardzo proszę. Natomiast sprawa bardzo, bardzo istotna to forma przeprowadzania tych zmian, specustawa. Myślę, że się państwo zgodzicie, to taka ostateczność jest, żeby w sposób nagły i też bardzo pośpieszny przygotowywać specustawę, która ma wywłaszczyć prawowitego właściciela. To jeszcze tylko zadam takie pytanie. Czy to oznacza, że również dyrektorzy, tudzież samorządy innych instytucji kultury, innych muzeów, które funkcjonują, muszą czuć się zagrożone, że nagle władza państwowa upomni się o ich majątek. Tego nie wiemy, ale wiadomo, że takich miejsc jak Westerplatte nie mamy dużo. Rzeczywiście jest, i to widać nawet po naszej rozmowie, spora różnica w ocenie stanu miejsca, w ocenie zaopiekowania, stopniem zaopiekowania tym miejscem. Posłowie wnioskodawcy, jak pan wie, uważają, że stan tych zaniedbań jest po prostu dramatyczny. Na miejscu ma powstać muzeum... To nieprawda i kłamstwo, powtarzam, panie redaktorze. Proszę przyjechać na Westerplatte i zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Na miejscu ma powstać Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Koszty takiej inwestycji szacowane są na 150 milionów złotych. No, ja bym coś jeszcze do tego pewnie dodał, bo to w trakcie realizacji zawsze coś wychodzi. Budowa takiego muzeum, co do pomysłu, to jest zła koncepcja? Znamy koncepcję naszych kolegów z Muzeum II Wojny Światowej, którzy uważają, że należy odbudowywać obiekty, które zostały zniszczone po 1939 roku. I ta koncepcja wydaje się nam absolutnie nie do przyjęcia. Mówimy tutaj o architekturze kurortowej, bo nawet te place, zanim powstała wojskowa składnica tranzytowa, funkcjonował kurort, niemiecki kurort. Mhm. I te obiekty mają powstać od nowa. Kilka obiektów jest przewidzianych do odbudowy. Uważamy, że jest to absolutnie sprzeczne z doktryną konserwatorską, ze zwyczajami. Po prostu nie można odbudowywać zabytków na nowo. Robi się to w wyjątkowych sytuacjach, ale z materiałów oryginalnych. Tych materiałów oryginalnych już na Westerplatte nie ma. Odbudowano Zamek Królewski świetnie, ale z materiałów, które były pod ręką. Poza tym był to obiekt wysokiej rangi architektonicznej i historycznej. Natomiast na Westerplatte nie ma już zachowanych materiałów i odbudowa willi oficerskiej czy podoficerskiej to jest budowa atrap, budowa z betonu i z karton gipsu. No, przepraszam za określenie, ale to jest Disneyland. To nie byłoby autentyczne i prawdziwe. Należy zachowywać relikty pola bitwy i to jest najważniejsza rzecz, która powinna jakby obowiązywać na tej przestrzeni i wszystkich muzealników, którzy się tym miejscem będą zajmowali. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Marszalec, pracownik Muzeum Gdańska, pełnomocnik dyrektora Muzeum Gdańska do spraw Westerplatte. Dziś pytanie, proszę państwa, w naszym programie, czy Westerplatte powinno znaleźć się pod opieką państwa? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Brunon, panie Brunonie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, no ja jestem zdecydowanie za tym, żeby państwo się jednak zajęło tą sprawą, bo jak sięgam pamięcią do lat 70., to w tym miejscu, wbrew temu, a przysłuchiwałem się bardzo uważnie temu, co mówił pan dyrektor, to się niewiele zmieniło. To jest takie krepisko, no jest duży monument rzeczywiście, który widać z daleka, ale to muzeum musi być interaktywne. Miasto nie ma na to zdecydowanie pieniędzy, a mam wrażenie, że nie za bardzo ma ochoty na to, żeby to miejsce było takim istotnym upamiętnieniem tego ważnego zdarzenia w dziejach historii świata. Przecież to jedno z pierwszych miejsc, bo przecież wiadomo, że to w Wieluniu raczej jako pierwsze padły bomby, tak, napaści hitlerowskiej, ale Gdańsk był już zaraz po, tak, i to miejsce no, powinno krzyczeć dookoła o tym, co się tam wydarzyło. Ktoś napisał, mój dziadek walczył pod Westerplatte. Odkąd pamiętam, jeździłem tam z babcią, rodzicami od małego. Przez 30 lat, jak sięgam pamięcią, nic się tam nie zmieniło na lepsze. Pan Maciej jeszcze z nami. Panie Macieju, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzwonię z Gdańska. Chciałem powiedzieć, że jestem regularnie na Westerplatte i chcę powiedzieć, że zdecydowanie to miejsce, tak ważne dla nas miejsce historyczne, powinno być pod opieką państwa, a nie pod opieką miasta czy samorządu miejskiego. Dlatego, że pani prezydent dzisiaj jest, jutro może jej nie być. Poza tym chcę powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, co się w Gdańsku dzieje od kilku miesięcy, to trudno mi sobie wyobrazić gorszego opiekuna tego miejsca niż miasto Gdańsk. Dziękuję bardzo uprzejmie. No pewnie by są słuchacze, którzy dyskutowaliby z taką tezą. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Ja bym chciał spojrzeć na tę sprawę od innej strony, bo specjalnie, że tak powiem, wyszedłem z rehabilitacji, żeby pana posłuchać, bo miałem do 12. Do czego zmierzam? Tak. Niech pan wyobrazi sobie taką sytuację. Obserwuję w telewizji ostatnio bardzo dużo spięć na linii pani Aleksandra Dulkiewicz, polski rząd. Czy nie można tego zrobić jak ludzie? Przyjść powiedzieć, nie wiem, czy są na ty, czy nie na ty. Mateusz, wiesz co? Jeżeli macie taką sprawę, to załatwcie to po cichutku, a nie kolejna wojenka. Jak pan zobaczy. Najpierw chciała z nim pogadać i wyszła do niego, zamiast jak normalny, cywilizowany człowiek podejść, powiedzieć: panie prezydencie, czy mogę pana zaprosić? Panie tak premierze. Lub nie. Tak. Panie premierze. Po prostu chodzi o to, że coraz częściej dochodzę do wniosku, bo po tym całym zdarzeniu z panem Adamowiczem, znanym nam wszystkim, patrzyłem na panią Dulkiewicz i mówię: bardzo fajna babka. Ale ostatnie 2 miesiące, kiedy cały czas ona się spina z tym rządem, myślę, że pod publiczkę powoduje, że większość ludzi przestaje patrzeć na to, co ona mówi, nawet no, na pewno mówiła coś najmądrzejszego. To nie jest tajemnicą, panie Pawle, i sprawa, o której dzisiaj rozmawiamy, no też jest gdzieś tam podszyta z jednej strony ambicjami, z drugiej strony sporem, czy też walką polityczną, ale przypomnę, że premier Morawiecki przyjął zaproszenie prezydent Dulkiewicz, zatem i miasto, i rząd wspólnie będą organizować i przygotowywać obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pan Marek z nami. Panie Marku, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja myślę, że Westerplatte jest symbolem ogólnopolskim, nie tylko gdańskim, podobnie jak Centrum Solidarności. No i powinno być w związku z tym pod kuratorą władz centralnych. Nie powinno być obiektem jakiejś wojny polsko-polskiej. Bo na przykład za rządu pana Adamowicza w Centrum Solidarności odbywały się jakieś konferencje feministyczne, co chyba nie było zgodne z duchem Solidarności. Dziękuję. Pani Dorota napisała: od lat obserwujemy w państwie ponowną centralizację wszystkiego. Pytanie, jaki ustrój państwowy charakteryzuje się centralistycznym zarządzaniem? Tu nie chodzi o Westerplatte, to kolejny krok w zawłaszczaniu przez państwo naszej samorządności. Uważa pani Dorota. Profesor Antoni Dudek, historyk, Uniwersytet imienia kardynała Wyszyńskiego. Ja jestem zdania takiego, że stan prawny Westerplatte nie powinien ulec zmianie, czyli powinien być pod opieką tego, kogo był dotąd, natomiast państwo powinno nawiązać współpracę z samorządem. To, że to nie jest dzisiaj możliwe, jest tylko dowodem, jak złe mamy relacje polityczne w Polsce i jak dużo trzeba zmienić, żeby w końcu rząd i samorząd zaczęły ze sobą współpracować. A zatem ja jestem za tym, żeby nie rozwiązywać tego metodą, kto silniejszy, ten ma rację, bo wiemy, kto jest silniejszy w tym sporze, tylko szukać kompromisu i żałuję, że tego kompromisu nie ma w tak ważnym i symbolicznym dla Polaków miejscu. Pan Artur, za co dziękuję, zwraca uwagę. Ciekawy list, ciekawy wątek. Otóż Westerplatte to nazwa pochodząca z języka niemieckiego i z niemiecka powinna być wymawiana, to znaczy przez jedno T w ostatniej sylabie, zatem Westerplatte. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Przyjmuję uwagę, choć przyznam, że zweryfikuję. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Bliżej mikrofonu. Słucham pana. No, ja jestem pod wrażeniem, bo byłem 2 lata temu na Westerplatte i uważam, że jest za mało Westerplatte. Natomiast jestem tego zdania, że powinno być jak najdalej od każdej jednej polityki. I to w sumie tyle. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień bardzo dobry. Miło, panie redaktorze, się słyszymy. Chciałem powiedzieć tylko, ja się zajmuję biznesem, no to powinno tak wyglądać, że dwoje ludzi siada do stołu i się dogaduje, no przecież kasa leży, tak? Tylko ją trzeba, nie wiem, rozdysponować. Jeżeli państwo chce dofinansować Westerplatte, to niech to robi. Panie redaktorze, a jeszcze takie mam nadmienie, nie wiem, czy pan słyszał, kolejna firma włoska wyszła z praw nad drogami ekspresowymi tak. w Polsce, coś się złego dzieje, może... Przeczytałem. Tak, S7 w okolicach Krakowa, w Jędrzejowej, ja tam mieszkam. Zdaje rozkopane, mopeń są nieporobione, może pan redaktor miałby czas kiedyś się pochylić nad tematem. Bardzo dziękuję serdecznie za podpowiedź, z przyjemnością. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo. Moje uszanowanie, ja jestem za wszelką współpracą władz samorządowych z władzami krajowymi, natomiast tutaj się obawiam przejęcia tego przez rząd, ponieważ mamy przykład Placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie w momencie, kiedy został jakby zawłaszczony przez rząd, no powstały chociażby dwa pomniki, które troszeczkę nie pasują do reszty koncepcji. Wydaje mi się, że to jest też przykład na to, jak politycy, którzy są obecnie u władzy, nie potrafią przejść nad podziałami dla dobra wspólnego. I uważam, że tutaj powinno to być inaczej rozwiązywane. Pan Bartosz napisał, jak ktoś twierdzi, że teren po Westerplatte jest zadbany, to chyba tam nie był. Jestem z Gdańska i widzę, co się dzieje. Panie Stanisławie, dzień dobry, witamy. Halo? Witam pana, witam państwa. A ja, panie Kubo i słuchacze, mam całkowicie odmienne zdanie, spojrzenie na to. Więc jest taka ogólnocywilizacyjna zasada, że kto wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia, prawda? To nie ulega dyskusji. A więc wszelkie koszty utrzymania tego niesamowitego miejsca winni ponosić powsze czasy Niemcy. I to nie my ostrzeliwaliśmy Westerplatte, to nie my dokonaliśmy tych zniszczeń, więc tylko Niemcy. I dlatego moim zdaniem chciałbym się, żeby się kolejni słuchacze odnieśli do tego mojego stwierdzenia. To nie my powinniśmy z naszych podatków utrzymywać to miejsce. Rachunki powinniśmy wysyłać prosto do Niemiec i poprze czasy. 12:30. Dziękuję. Jacek Świat, poseł PiS, Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Westerplatte to miejsce symbol, miejsce bohaterskiej, heroicznej obrony, ale również wspaniale zorganizowanej obrony naszych żołnierzy pod wodzą majora Sucharskiego. I to miejsce powinno być również symbolem dla całego świata. Symbolem tego, czym był niemiecki faszyzm, czym były umowy między dwoma potężnymi totalitaryzmami. I to miejsce powinno być traktowane szczególnie pieczołowicie. Oczywiście sprawą otwartą jest, jak ono powinno być zagospodarowane, czy należy zachować w stanie ruiny, tak jak ona była po tych 7 dniach heroicznej obrony, czy jakieś elementy należałoby odbudować, jak należy wyeksponować, ale z pewnością powinno być miejscem objętym szczególną ochroną państwa. Myślę, że w ramach Muzeum II Wojny by było częścią pewnej większej całości opowieści o wrześniu 1939 roku i o tym, jak Polska potrafiła się bronić. Niebawem 12:31, a moim gościem jest pan dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam słuchaczy. Do Sejmu, jak pan wie, trafił projekt autorstwa posłów PiS dotyczący usprawnienia i realizacji, jak to określono, budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. To byłby oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku? Tak, według tego projektu ustawy miałby to być nasz oddział i to jest doskonała informacja. W końcu majestat państwa polskiego zamierza przywrócić Westerplatte chwałę taką, na jaką to miejsce i Westerplatte zasługuje. Jak to zwykle bywa jednak, rozgorzał spór polityczny. Strony zarzucają sobie zaniedbania, brak zainteresowania miejscem, a z drugiej strony rodzaj takiej manifestacji politycznej, zawłaszczenie terenu, który powinien być w gestii samorządu. Czy takie miejsce jak Westerplatte powinno być pod opieką państwa, pana zdaniem? Tak, panie redaktorze, ja jestem przekonany jako gdańszczanin, ale też przede wszystkim Polak, że Westerplatte jest symbolem ważnym dla całego polskiego narodu i państwo polskie powinno się tym miejscem opiekować. Myślałem, że gdański samorząd będzie szczęśliwy po takiej informacji, bo rząd jest gotowy przeznaczyć 150 milionów złotych na inwestycję muzealną w naszym mieście. Ale żeby opiekować się miejscem, przecież niekoniecznie trzeba przejmować teren, tworzyć specjalną ustawę. Czasem wystarczy porozmawiać, dogadać się. To jest niemożliwe w tym przypadku? Wydawało się to może wcześniej, panie redaktorze, drodzy państwo, możliwe, ale ja, myśląc o tym konsensusie, zadaję sobie pytanie, co się stało, że w latach 2007-2015, w momencie, gdy tylko jedno środowisko polityczne miało możliwość zbudowania prawdziwego muzeum na Westerplatte. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, ale od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez premiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez prezydenta miasta Gdańska, marszałka województwa, aż do dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, panie redaktorze, były wszystkie narzędzia finansowe, aby zbudować muzeum na Westerplatte. No ja to rozumiem, ale przyznam, że by oczywiście to naiwność z mojej strony, ale nie wszystko. wszystko pojąć mogę, bo zabudowę na przykład muzeum na swoim terenie mogłoby odpowiadać miasto, wreszcie administrować na przykład, prowadzić taką placówkę, a budowa byłaby finansowana z budżetu na przykład Ministerstwa Kultury, czyli szerzej z budżetu państwa. To jest model abstrakcyjny? Nie uznałbym go za abstrakcyjny, ale on jest niejako wykluczony poprzez postawę władz miasta Gdańska i takie nadzwyczaj teraz w moim uznaniu niestety i bardzo jest mi przykro polityczne zainteresowanie i próba, jest to próba torpedowania pomysłów wizji prawdziwego muzeum na Westerplatte. Ja natomiast, panie redaktorze, korzystając z tego, że rozmawiamy, chciałbym powiedzieć, że jeśli nam przypadnie zaszczyt budowania muzeum na Westerplatte, to nie wyobrażam sobie, aby w pracach nad wizją Westerplatte nie brały udziału władze samorządowe. Ja z chęcią, zresztą jak zawsze, tak przy budowie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego i tak teraz byłbym gotowy do komitetu honorowego oczywiście panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz zaprosić. To powinno się odbywać budowanie takiego muzeum w porozumieniu z władzami samorządowymi. To bardzo ważna deklaracja, jak sądzę. Niemniej być może także okazja do dalszych sporów, bo moim gościem był pan dr Janusz Marszalec, no i na przykład wskazywał na to, żeby koncepcję odnowy, odbudowy, tworzenia niektórych budowli, odtwarzania, jego zdaniem są sprzeczne z taką ideą zachowywania tego, co oryginalne. My tworzymy nasze wizje w oparciu o doktryny konserwatorskie. Znamy oczywiście dokument z NARA i rekomendację warszawską z 2018 roku. One nie wykluczają wprost możliwości rekonstrukcji, ale też tylko dyskusja o tym, co ma być rekonstruowane, co nie, jest mocno subiektywna, bowiem my przede wszystkim w naszej wizji, panie redaktorze, wizji, którą proponujemy, a nie którą chcemy zdecydować o kształcie Westerplatte, bo jest to wizja, która będzie dyskutowana, będzie proponowana ważnym gremium specjalistów. Westerplatte to symbol dla całego narodu i nie rościmy sobie, nie będziemy sobie rościć, jeśli takie zapadną decyzje, prawa do tego, aby decydować wprost o kształcie, ale w naszej propozycji uznajemy, że powinny zostać przywrócone oryginalne ścieżki komunikacyjne, a dopuszczona jest także możliwość rekonstrukcji poza uczytelnieniem, rekonstrukcji tych obiektów, ale uwaga, które nie stały się, które nie są reliktem walki z września 1939 roku. Nikt nie chce dotykać reliktów walk z roku 1939. Czyli nie chodzi o odbudowanie na przykład zniszczonego bunkra, tak? Nie chodzi o odbudowanie czy wartowni numer 3, czy tym bardziej wartowni numer 5, która 2 września 1939 roku została zdewastowana. My chcemy uczytelnić i pokazać historię pierwszej ofiary, pierwszego żołnierza na Westerplatte Konstantego Jezierskiego, bo dzisiaj tam rosną drzewa i nikt nawet nie wie, że tam zginął być może, uwaga, pierwszy żołnierz w czasie II wojny światowej. My dopuszczamy możliwość rekonstrukcji tych budynków, które przetrwały wrzesień 1939 roku i mogłyby opowiadać historię wojskowej składnicy tranzytowej. By pana zdaniem przez lata Westerplatte było zaniedbywane, nie było należytej opieki nad tym miejscem, ponieważ pan Janusz Marszalec twierdzi coś zupełnie odwrotnego, że na tyle, na ile miasto mogło, na to miejsce włożyło. Ja wymieniłem całą litanię, panie redaktorze, i polityków, i ważnych osób w państwie, które mogły zmienić Westerplatte. Westerplatte jest do dzisiaj bardzo zaniedbane. Kosmetyczne zabiegi miasta po interwencjach i lokalnych radnych i nas oczywiście sprawiły, że śmieci w głównych miejscach zostały wywiezione, natomiast zachęcam wszystkich słuchaczy, aby zobaczyli, jak wygląda Westerplatte i zorientowali się, o co w tej dzisiejszej opowieści chodzi. Ludzie niestety wychodzą na parkingu, idą do pomnika i nie ma możliwości dzisiaj opowiedzenia nic na Westerplatte, bo wszystkie relikty walki, miejsca ważne dla polskiej historii, dla polskiej pamięci są mijane, a nawet jak je odnajdziemy, to zobaczymy, że one są zaniedbane. Doktor Janusz Marszalec niestety jest w głębokim błędzie, a jako wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez 8 lat powinien być zawstydzony tym, do jakiego stanu doprowadził wraz ze swoimi, całą swoją dyrekcją Westerplatte. Ta specjalna ustawa przewiduje możliwość przekazania miastu pieniędzy za tereny, czy też za działki, ale nie wiem właśnie, czy te działki nie leżą przypadkiem na terenie Skarbu Państwa? Tak, to są działki, które leżą na terenie Skarbu Państwa zarządzane są te działki przez miasto Gdańsk, przez Muzeum Miasta Gdańsk. Choć według portalu onet.pl kilka działek na Westerplatte jest jednak w dyspozycji Urzędu Miasta. Tak, to są te działki, które należą do Muzeum Miasta Gdańska. Na Westerplatte jest też Morski Oddział Straży Granicznej, z którym nasza współpraca układa się wzorowo. Morski Oddział Straży Granicznej przekazuje nam elektrownię, jeden z zachowanych budynków na Westerplatte. Podobnie doskonała współpraca jest z jednostką wojskową GROM. Mam nadzieję, że 1 września tego roku otworzymy tam pokażemy kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, również w wartowni numer 4. I w obliczu też tej współpracy z innymi jednostkami państwa nie rozumiem oporów Muzeum Miasta Gdańska i samego miasta Gdańska w tej kwestii. Wrócimy do rozmowy, panie doktorze. Doktor Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jest państwa gościem. 21 minut pozostało nam do 13. 7 trójek na początku, 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Czy Westerplatte powinno znaleźć się pod opieką państwa? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry panu. W tej sprawie. Mam już pół wieku za sobą i jak byłem na Westerplatte, jedyne co tam się zmieniało, tylko zagęszczenie roślinności na tym obiekcie, no, jak najbardziej historycznym. A druga sprawa do pana doktora z Muzeum Gdańskiego, pierwszego pana rozmówcę. Tak. No to on się myli. Zamek Królewski został odbudowany nie z oryginalnego budulca, tylko z współczesnej cegły, a cała starówka została odbudowana z całej cegły i ziem odzyskanych. A gruzy z warszawskiej i Zamku Królewskiego leżą po dzisiejszym Sadowie Narodowym. To tylko chciałem, bo to jest młody człowiek, zapewne nie zna historii, aczkolwiek on powinien znać, jeżeli... Myślę, że pan doktor ma tego świadomość. Pani Anna komentuje, tak ważne miejsca powinny być pod opieką państwa, ale nie takiego zdaniem słuchaczki, które pisze historię od nowa. Zarządzanie muzeami i innymi miejscami pamięci powinno być absolutnie apolityczne, oparte wyłącznie na wiedzy ekspertów. Pan Marian z nami. Panie Marianie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. No, z wielką radością pana witam, bo słucham namiętnie pana audycji. Ja dzwonię z Lublińca. Jestem zapalonym historykiem i mam tutaj pytanie tylko do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, który tam się wypowiadał, może nie na temat budowy, odbudowy, bo to jest ważna rzecz, ale ja chciałem poruszyć temat, że pan poseł powiedział, że była tam świetnie zorganizowana obrona, zgadzam się, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Chciałbym, żeby pan poseł zapoznał się z historią, ponieważ już jest wszemi wobec udowodnione, że od 2 września obroną dowodził kapitan Franciszek Dąbrowski. Także no, prosiłbym pana posła, jeżeli jest tej komisji kultury czy jakiejś tam, która tymi rzeczami się zajmuje, więc niech pogłębi swoją wiedzę, bo to, co powiedział, jest na dzień dzisiejszy nieprawdą. Panie Mirosławo, dziękuję za sprostowanie. Panie Mirosławo, jeszcze pani. Witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja dzwonię z Wielkopolski. Byłam 2 lata temu w Gdańsku. Chciałam powiedzieć, że to jest prześliczne, przepiękne miasto. Byłam również na Westerplatte. Byłam urzeczona po prostu. To, co mówią niektórzy, że jest tam bałagan, owszem, trochę jest nieporządku, ale to nie jest wina tych, którzy zawiadują tym miejscem, tylko to jest wina nas, Polaków, że my tam rzucamy pety, że my tam rzucamy butelki. PiS powinien wziąć się za porządki nie w sensie takim, o którym on mówi, tylko po prostu namawiać ludzi do tego, żebyśmy dbali o nasze miejsca, nie kłaść nacisk na hura patriotyzm. Patriotyzm to jest też dbałość o nasze miejsce, o miejsce, w którym żyjemy. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Pozdrawiam. Pan Jarosław napisał: spór o to miejsce Westerplatte przypomina rodzinny spór o grób bliskiego członka rodziny. To mój nagrobek, nie to mój. A ty się nie potrafisz zająć, a tobie nic do tego i tak dalej. Także ciszej nad grobem, komentuje pan Jarosław. Pan Tomasz, panie Tomaszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Witam słuchaczy. Bo pasjonuję się historią od dłuższego czasu. Jak pamiętam, zawsze, bo właśnie jakiś przedmówca mówił o panu Sucharskim i ma rację, że nie dowodził już później. Pan Marian, tak. Tak, tak się stało, że żołnierze po prostu musieli pana Sucharskiego związać, obezwładnić i po prostu nie był w stanie, ze względu, no nie wiem, stan psychiczny, nie był w stanie wytrzymać chyba tego obciążenia. Został. Żołnierze przysięgali, że nie opowiedzą o tym przez całe lata, ale później ktoś jednak z tych ostatnich żyjących, nie pamiętam jak to wygląda, w każdym razie pan Sucharski do końca tą obroną nie dowodził, po prostu był chyba oficerem, który nie powinien być na tym stanowisku, to jest pierwsza rzecz. Nie chcę rozmawiać o tym, czy państwo się powinno tym opiekować. Tak, oczywiście, to powinny pójść na to pieniądze. Już od lat tam nie byłem, byłem kilka razy, nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Teren powinien być zabezpieczony, powinno być czysto. No faktycznie, jak pani mówiła też jakaś przed chwilą, że to od nas też zależy. Jak takie miejsce traktujemy, jak się tam zachowujemy, to, to bezwzględnie. Tylko, takich miejsc w Polsce to jest symbol. No, podobno, że zaczęła się od tego wojna, ale chyba Wieluń był pierwszą jakąś tam miejscowością zniszczoną, zbombardowaną. Gdzie zginęła masa ludzi. I jeżeli chodzi o Westerplatte, no cóż mogę powiedzieć, takich rzeczy, które tam są, to trzeba delikatnie tylko odświeżyć, ale zostawić w takim stanie, jak są. Nie ruszać tego. Pozdrawiam, panie Tomaszu, dziękuję. Do usłyszenia. Dziś pytanie, czy Westerplatte powinno znaleźć się pod opieką państwa. 7 trójek na początku 22. Sonda jeszcze czynna na naszej stronie internetowej. Pan Jarosław zapytał, ciekawe, co by się działo, gdyby przykładowo burmistrz Oświęcimia uznał, że obóz jest jedynie miejskim muzeum. Pozdrawiam. Pan Mirosław, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Pierwsza sprawa. Nie rozmawiamy o dowódcy dzisiaj, panu Sucharskim. I tutaj, czy było tak, czy nie, to od tego są historycy. Natomiast całym obiektem powinno zająć się państwo. Ja jestem już emerytowanym nauczycielem z Dolnego Śląska, z Oleśnicy. Wielokrotnie byłem w tym miejscu z młodzieżą. Wstyd mi było tłumaczyć młodzieży, dlaczego to miejsce tak wygląda. Troszeczkę żeśmy zbaczali z tej drogi do trasy do pomnika. Chodziliśmy w prawo, w lewo. Tam było bardzo ciekawie. Młodzież chciała to oglądać. Ale to, co tam było, to tragedia. Butelki, śmieci wywożone przez prywatnych właścicieli domków może, czy jakieś przedsiębiorstwa. Chaszcze takie, że nie można było przejść. Także naprawdę, tym miejscem powinno zająć się państwo, bo władze miasta Gdańska od wielu, wielu lat nie myślą chyba o polskich korzeniach. Dziękuję. Ale z drugiej strony pan Jacek napisał, że państwo powinno pomagać w przypadku takiego muzeum Westerplatte, wcale nie musi go przyjmować, może dotować poszczególne wydarzenia. Pan Robert jeszcze, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja troszeczkę z innej beczki rozpocznę. Jeżeli pan stwierdzi, że chce pan zacząć oszczędzać pieniądze w styczniu, nie wiem, 1000 zł miesięcznie, może pan odłożyć, to kiedy pan będzie miał więcej pieniędzy, w styczniu czy w grudniu? No pytanie chyba retoryczne, czyż nie? No więc ja bym prosił, żeby wszyscy miłośnicy PiSu, rządu i z PiSu, żeby już nie wciskali innym ludziom takiej ciemnoty, że wcześniej wszyscy tylko kradli i nic nie robili, bo jeżeli byliśmy na początku transformacji i zaczynaliśmy po prostu wszyscy, jako wszyscy obywatele ciężko pracować i łożyć na państwo nasze podatki, to niech się nie wmawia nam, że wcześniej nikt nic nie robił, bo ja na tą chwilę widzę, jak wcześniej zadzwonił jakiś słuchacz, że z wszystkich dróg schodzą wykonawcy i to jest prawda, S11 z Poznania do Leszna również się firma wycofała. Jakoś wcześniej były pieniądze budowane. A wracając do tego, czy państwo powinno pomagać? Oczywiście, że państwo powinno pomagać i powinno ułożyć pieniądze, ale zawsze najlepszym gospodarzem jest ten, który jest na miejscu. I Hitler przegrał dlatego wojnę, że siedział w Wittenszańcu i miał pojęcie, jak wygląda teren pomiędzy Wittenszańcem, a nie wiem, a Moskwą, że to są po prostu jakieś równiny i tak dalej, i tak dalej. Był całkowicie nieświadom tego wszystkiego i my również, mieszkańcy w innych częściach, państwa, nie jesteśmy świadomi do końca, jak wygląda to Westerplatte. Co dzieje się dalej, ale świetnie wiemy, co dzieje się na naszym podwórku. Bardzo panu dziękuję. 13 minut do 13. Cezary Śpiewak do wbór, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. Naszym zdaniem jako Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska Westerplatte powinno zostać w rękach samorządu w zakresie tego terenu, który jest dzisiaj własnością miasta Gdańsk. Nie ma żadnych powodów, żeby ten teren przymusowo wypłaszczać decyzją PiS-owskiej większości sejmowej i później decyzją wojewody, który miałby to wykonać. Uważam, że teren ten powinien zostać w rękach miasta. Ważne jest podkreślenie tego, że od 20 lat z inicjatywy gdańskiego samorządu i również przy udziale harcerzy 20 lat temu rozpoczął to świętej pamięci pan prezydent Paweł Adamowicz. Odbywają się obchody co roku 1 września o 4.45 właśnie na Westerplatte i tych obchodów nie rozpoczął żaden rząd, ani ten, ani żaden inny, lecz rozpoczął samorząd i to samorząd gdański bardzo mocno kultywuje to dziedzictwo. Program trzeci, pan Paweł, panie Pawle, krótko, halo. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Ja powiem tak, niestety nie jestem zwolennikiem obecnej władzy, ale to państwo, nie jako partia polityczna, powinna przejąć nie tylko Westerplatte, ale objąć opieką wszystkie miejsca, nie tylko związane z II wojną światową, ale i z I wojną światową. W zeszłym roku robiłem taką objazdówkę z dziećmi w okolicach Częstochowy, tam na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i trafiliśmy na cmentarze żołnierzy I wojny światowej. No, Słabo jest to wszystko upamiętnione. Słabo to jest ukazane, że można dojechać do takiego miejsca. I byłem na Westerplatte w zeszłym roku, pokazać dzieciom. No, jest niedosyt. Może jest zrobione, ale jest niedosyt i jest Ministerstwo Kultury, które może powinno się tym zająć, wydzielić jakąś specjalną może komórkę, które by zajęło się takimi rzeczami właśnie upamiętnieniem wszystkich miejsc, nie tylko Westerplatte, nie tylko Wieluń, który pierwszy ucierpiał podczas tej wojny, prawda? No, fortyfikacje Helu, jest parę takich miejsc, rzeczywiście. Ktoś napisał, skąd pewność, że państwo lepiej się tym zajmie, czy będą zbierać butelki. Pan Zbigniew, krótko proszę, panie Zbigniewie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dla mnie jest pan niespodzianką, że przez 30 lat nic tam się nie dzieje w ogóle. Jest tylko jeden dzień odchodów, a później jest cisza. Myślę, że to powinno przez cały rok być miejsce, gdzie promieniuje wiedza na temat tego, co się działo w 1939 roku i w tym szczególnym miejscu. Dziękuję bardzo. Żeglarze pamiętają, wpływając czy wypływając z portu, oddają salut temu miejscu. Profesor Kazimierz Kik, politolog. No przede wszystkim Westerplatte to jest historia państwa polskiego. To nie jest historia Gdańska, chociaż oczywiście Gdańsk jest miastem polskim. Więc w moim przekonaniu ten spór pomiędzy włodarzami poszczególnych miast a państwem jest sporem szkodliwym dla Polski, ponieważ to państwo polskie jest przedstawicielem rządu, jest przedstawicielem wszystkiego, co wiąże się z państwem polskim. A Westerplatte to jest historia państwa polskiego przede wszystkim. I zastanawiający jest poziom kultury politycznej części polskich samorządowców, którzy stawiają swoje miasta powyżej rangę, kompetencje, znaczenie, rolę, miejsce swoich miast ponad państwo. Ponownie pan dr Janusz Marszalec, Muzeum Gdańska, pełnomocnik dyrektora Muzeum do spraw Westerplatte i ponownie dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Witam panów, kłaniam się. Dzień dobry, raz jeszcze. Witam państwa. Witamy. Na pytanie, czy Westerplatte powinno znaleźć się pod opieką państwa, 79% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 21% uważa, że nie. Pan dr Janusz Marszalec, wspomniałem o Półwyspie Helskim, bo pan zna zapewne fortyfikacje na Półwyspie Helskim. Przyznam, że ilekroć tam jestem, to też myślę, że może ciekawiej i lepiej można by to miejsce eksponować, zagospodarować, że troszkę może brak pomysłu. Może brak pieniędzy? Nie ma pan takich myśli? Panie redaktorze, ja myślę, że wszystko można zrobić lepiej, tylko potrzeba jest współpracy, rozmowy, a nie jakichś kuluarowych politycznych rozmów i załatwiania spraw po cichu. Z taką, no bym powiedział, butą, że jestem silny. Panie doktorze, słyszymy się, bo coś przerwało? Ja pana redaktora... Janusz Marszalec, bardzo proszę dokończyć myśl. Ja słyszę doskonale. Tak, teraz wiem, dobrze. Teraz dobrze. Mnie słyszeli, tak, naturalnie. No więc jakby kończąc myśl, chciałem powiedzieć, że potrzeba dialogu jest podstawowa w tej sprawie. No i szukanie najlepszych rozwiązań. Natomiast wszelkie próby siłowego przejęcia tego terenu, a za taką uważam specustawę, są szkodliwe. One psują naszą debatę historyczną, samorządową, psują absolutnie atmosferę w mieście i w całej Polsce, więc to nie jest moment na wydzieranie sobie Westerplatte, ani na kupowanie za ileś tam milionów złotych. Doktor Karol Nawrocki, czy rzeczywiście ta specustawa jest szkodliwa? Radni Platformy Obywatelskiej, przepraszam, postulują, wnioskują o wycofanie się z tego projektu specustawy. Gdyby tak się stało, byłoby to ze stratą dla miejsca? Z pewnością tak. Ja w jednym się zgodzę z doktorem Januszem Marszalcem w tym, że to nie jest moment na to, żeby w tak kategorycznych słowach mówić o projektach które mogą w końcu po tylu latach zaniedbań powstać. I rzeczywiście 80. rocznica wybuchu II wojny światowej skłoniła do takiej debaty nad przyszłością i kształtem Westerplatte. Ja w takiej debacie, między innymi teraz, dzięki Radiowej Trójce, uczestniczę. Uczestniczy w tej debacie cała Polska. Odbędzie się jeszcze, mam nadzieję, jedna debata nad samym kształtem i nad wizją Westerplatte. Powtórzę jeszcze raz swój apel, panie redaktorze. Drodzy Państwo, to doskonale, że i znalazły się środki, i odbywa się debata, i jest możliwość stworzenia w świętym miejscu polskiej historii muzeum. Mam nadzieję, że Westerplatte będzie wyglądać w ciągu kilku lat tak jak choćby Pearl Harbor na Hawajach, bo Amerykanie już dawno wiedzieli, że miejsce cezury wojennej należy zbudować, a debata cały czas się odbywa. Doktor Janusz Marszalec, raz jeszcze, o co jest ten spór, panie doktorze? To spór jest polityczno-ambicjonalnym? Panie redaktorze, ja jestem muzealnikiem, historykiem i konsekwentnie od wielu lat sprawą Westerplatte zajmuję się. Tutaj mój kolega, pan doktor Karol Nawrocki stwierdził, że powinienem wstydzić się swoich dokonań na Westerplatte. Absolutnie nie. Pan Nawrocki, kierując Muzeum II Wojny Światowej, przez dwa lata bodajże użytkował wystawę, która opowiadała o dziejach Westerplatte i myślę, że wykorzystywał ją z pożytkiem dla odwiedzających to miejsce. A przypomnę, że to była wystawa zbudowana przez Pawła Machcewicza i skierowane przez niego Muzeum II Wojny Światowej. Na tym etapie było to pewne rozwiązanie tymczasowe. Mieliśmy taką świadomość, że tylko i wyłącznie tymczasowe, że po wybudowaniu Muzeum II Wojny Światowej przyjdzie czas na zbudowanie wielkiego plenerowego muzeum na Westerplatte i teraz ten czas nastał. Spór polityczny absolutnie zły. Myślę, że obie strony tutaj używają mocnych słów i raczej należy myśleć o dialogu i porozumieniu. Natomiast dialog i porozumienie zamyka oczywiście procedowana specustawa. Powinno się od niej odejść, zwłaszcza, że opiniotwórcze środowiska muzealników w Polsce protestują przeciwko tej ustawie. Przypomnę wczorajszy list ICOM-u, Komitetu Narodowego Polska, który wzywa właśnie do porozumienia i debaty i wskazuje, że państwo powinno rzeczywiście wypełniać swoje ważne zadania finansowania instytucji kultury, ale może to czynić niekoniecznie zabierając, wywłaszczając prawo wyboru. Wiadomo, że miasto i rząd wspólnie będą organizować, przygotowywać obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, o czym mówiliśmy. Może zatem prace i kontakty pozwolą na kompromis także w sprawie tej specjalnej ustawy. Doktor Janusz Marszalec, doktor Karol Nawrocki, dziękuję panom za spotkania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.